Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 23 kwietnia, minęła 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Skarb Państwa odpowiedzialny za katastrofę hali międzynarodowych targów katowickich, tak uznał sąd, który rozpoznawał pozew zbiorowy blisko 90 krewnych ofiar. Poseł i były wiceminister kultury Krzysztof Czabański zawiadomił prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez polityków PO podczas akcji Konwój Wstydu. GoPro-wcy przygotowują się do długiego majowego weekendu. No spodziewamy się wzmożonego ruchu turystycznego, także będziemy na pewno w 100% przygotowani na ten okres. Sąd Okręgowy w Warszawie uznał Skarb Państwa odpowiedzialnym za zawalenie się hali MTK w Chorzowie. Do tragedii doszło 12 lat temu, zginęło 65 osób, a ponad 140 zostało rannych. Pozew zbiorowy wytoczyli bliscy ofiar katastrofy. Przewodnicząca składu orzekającego sędzia Sylwia Urbańska, uzasadniając wyrok, wskazała na zaniechania ze strony powiatowego inspektora nadzoru budowlanego w Chorzowie, które miały w ocenie sądu charakter ciągły. Zatem powiatowy inspektor nadzoru budowlanego miał takie narzędzia i uprawnienia przewidziane w przepisach ustawy Prawo budowlane i obowiązek skorzystania z nich przede wszystkim, które pozwoliłyby w roku 2002 na podjęcie działań. Sąd wskazał też na odpowiedzialność prezydenta Chorzowa. Pełnomocnik poszkodowanych mecenas Adam Car przyznał, że jest zadowolony z wyroku. Jednak jak dodał, olbrzymim zaskoczeniem była dla niego druga część uzasadnienia, w której sąd wskazał, że dzisiejsze rozstrzygnięcie nic nie wnosi w walce o odszkodowania. Jeżeli teraz te jednostki zostały oznaczone i Skarb Państwa został uznany za odpowiedzialny za tę katastrofę w sensie cywilnym, to jest czas do tego, żeby zawrzeć ugodę. Dlatego, że jasne jest, że trzeba zapłacić, jeżeli się to uprawomocni. Pytanie tylko jest, ile? Przedstawiciel Skarbu Państwa zapowiedział złożenie wniosku o pisemne uzasadnienie dzisiejszego wyroku. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Przewodniczący Rady Mediów Narodowych i były wiceminister kultury Krzysztof Czabański złożył zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez działaczy Platformy Obywatelskiej. Jego zdaniem PO rozpowszechniała nieprawdziwe informacje dotyczące wysokości nagród rzekomo przez niego pobranych. Chodzi o informację, która pojawiła się na billboardach Platformy Obywatelskiej w ramach akcji Konwój Wstydu. Na jednym z nośników widnieje wizerunek posła oraz napis Krzysztof Czabański wziął 72 tysiące złotych. Poseł przyznał, że otrzymał nagrodę, ale w zdecydowanie mniejszej wysokości 4200 zł netto. To była nagroda w momencie, kiedy złożyłem rezygnację, odchodziłem z funkcji po zakończeniu swojego zadania, które polegało na tym, żeby przygotować dla parlamentu projekt nowej ustawy medialnej, co też zrobiłem. Była duża ustawa medialna i mała. Na odchodnym pani premier dała mi tą jednorazową nagrodę. Trudno tutaj mieć jakiekolwiek zarzuty, że to była stała podwyżka. Poseł Krzysztof Brejza z Platformy Obywatelskiej twierdzi, że nigdzie nie padło stwierdzenie, jakoby Krzysztof Czabański otrzymał 72 tysiące złotych premii czy nagrody. Ja wiem, co mówiłem podczas konferencji prasowej. Nie twierdziłem, że to były pseudonagrody. To akurat była druga pensja albo trzecia pensja pana Czabańskiego z Rady Mediów Narodowych. Ja nie użyłem sformułowania o tym, że ta kwota 72 tysięcy to była akurat forma tych comiesięcznych nagród, które brali jego koledzy. Na billboardzie można przeczytać cytat z przemówienia Beaty Szydło. Te pieniądze im się po prostu należały. Co mogłoby sugerować premię dla przewodniczącego Czabańskiego? Według posła Brejzy to cytat uniwersalny. GOPR mobilizuje siły przed długim weekendem majowym. Tak jest m.in. w Beskidzie Sądeckim i Niskim. Ratownicy są dobrze przygotowani na wzmożony ruch turystyczny w górach, zapewnia Michał Słaboń, naczelnik grupy krynickiej GOPR-u. Część ratowników była na szkoleniach w Alpach, część tutaj szkoliła się. Mieliśmy takie spotkanie odnośnie poszukiwań. No i oczywiście sprzęt, przygotowujemy kłady, sprzęt taki właśnie do transportu osób poszkodowanych. No spodziewamy się wzmożonego ruchu turystycznego, także będziemy na pewno w 100% przygotowani na ten okres. Na czas majowego weekendu zostaną uruchomione dodatkowe stacje ratunkowe. W sumie podczas majówki będzie dyżurować kilkudziesięciu krynickich ratowników górskich. Ministerstwo Finansów przypomina, termin złożenia rocznej deklaracji podatkowej PIT za 2017 rok upływa 30 kwietnia. Resort informuje, że osoby, które nie rozliczyły jeszcze podatku, będą mogły skorzystać w czwartek z dyżuru telefonicznego. Eksperci odpowiedzą na pytania z kilku zakresów, m.in. dotyczące ulg podatkowych czy opodatkowania dochodów uzyskanych za granicą. Ministerstwo zapowiada też wydłużone godziny pracy w urzędach skarbowych w czwartek i piątek. Do tej pory złożono już ponad 9 milionów PIT-ów przez internet. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Czeka nas burzowa noc, grzmi już w Gdańsku, Katowicach i Opolu. Synoptycy ostrzegają, że burze przejdą przez południową i centralną Polskę, opady deszczu, a lokalnie i grady spodziewane są w 10 województwach, największe na Śląsku, w Małopolsce, w Świętokrzyskiem i na Podkarpaciu. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja. W tym roku Akademia Fonograficzna po raz 24 przyzna swoje nagrody. Fryderyki. A Trójka będzie uroczystość ich rozdania transmitować. Zapraszamy we wtorek, punktualnie o 20:00, Agnieszka Szydłowska i Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Mówi Kaszub, gada, baca, że zaradka się opłaca. Mówi o tym Polska cała, że jej rada taka mała. My w Stawczyku o was dbamy, więc zaradkę dziś wam damy. Hej! Weź pożyczkę zaradka w kasie Stawczyka. Już teraz złóż wniosek przez telefon 801-600-100. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi 9,38%. Pożyczka zaradka dostępna wyłącznie w kwotach 1000, 2000, 3000 lub 4000 zł dla członków nieposiadających pożyczek lub kredytów w kasie w okresie co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej oceny zdolności kredytowej. Koszt połączenia według taryfy operatora. 21. Festiwal Folkowy Polskiego Radia Nowa Tradycja. Polski folk, muzyka źródeł, Janusz Prusinowski Kompania, Kapela Maliszów i Gwiazdy Muzyki Świata. Tła ma i Dmitris Mystakidis. Od 10 do 13 maja w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Transmisje na antenie Dwójki i na stronie nowatradycja.polskieradio.pl. Bilety na stronie sklep.polskieradio.pl. Panie! Skąd pan tym walcem tutaj? Z Plusa! Teraz w Plusie na kartę jedna równa stawka do wszystkich. Prosto i równo. Ale sklep mi bez ziemią zrównał. Oj tam, nieważne, za to pieniądze na koncie ważny rok. Zapraszam do walca. Lubię takich operatorów. Brawo ty! Brawo ja! Tylko w Plusie prosto na kartę. Jedna równa stawka do wszystkich w Polsce i w Unii. A pieniądze na koncie ważne rok po każdym doładowaniu. Szczegóły w punktach sprzedaży i na plus.pl. Proste. Plus. Brawo ty! Strefa Kultury Wrocław zaprasza na 54. Jazz nad Odrą. Leszek Możdżer, Eddie Daniels, Mariusz Neset, EAPS, Mitch & Mitch i wielu innych. Na finał Światowy Dzień Jazzu Polskiego, czyli prawie 40 godzin muzyki na żywo i wielki piknik jazzowy. 54. Festiwal Jazz nad Odrą od 26 do 30 kwietnia we Wrocławiu. Więcej informacji na stronie jazznadodra.pl. Poleca program drugi i Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Barbara! A co tu tak mokro? Nie no, mówiłam ci, że pralka przecieka, weź kup nową, to będzie sucho. Ta kup nową, tak łatwo powiedzieć. A trzeba to jeszcze załadować, przywieźć, wtargać na górę, podłączyć, namęczyć się i jeszcze starą wynieść. Nie. Ja się w to wrobić nie dam, Barbara. Nie musisz, bo teraz w Media Expert nowy sprzęt przywieziemy do twojego domu. Wniesiemy, podłączymy, a jeśli trzeba, zabierzemy stary. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Aksamit. I know a few tencent words. I can break out to keep up with her. You can take what I know about love and drown it in sing. I know my way around the tune. Be a single dry eye in room. You can take what I know about you and make it feel a small balloon. But I'm just dumb enough to try to keep you in my gonna get out with my skin and start my life again. I'm no stranger to defeat, now fall. Oh, I've been here a few times before. Oh, you could have me anytime. Everything's cool and great, it's fine. Tak właśnie się urywa. W radiu zostawia z pragnieniem, by było więcej. Na płycie niekoniecznie, bo na płycie jest później piosenka numer 4, 5, 6 i tak dalej. Just Damn Enough to Try to będzie utwór numer 3 na God's Favorite Customer na nowej czwartej płycie Father John Misty, która ukazuje się na początku czerwca i otwiera drugą godzinę aksamitu. Blue jean, baby, L.A. lady, seamstress for the band. Pretty eye, pirate smile, you'll marry a music man. Ballerina, seen her dancing in the sand. Now she's in me, always with me. Tiny dancer in my head. Out for God and turning back, she just laughs. The boulevard is not that bad. blue jean baby, LA lady, seamstress for the band, pretty eyes. Nie wiem, gdzie was dopadł dziś Aksamit i gdzie teraz jesteście, kiedy go słuchacie. Ja przygasiłam światła w studiu i w szybach odbijają się światła neonowe, różowe i niebieskie. I na ich tle widzę to zalane deszczem miasto, czy mówiąc mniej poetycko, nasze podwórko. Ale tak czy inaczej jest to obraz prawie filmowy, kiedy spojrzałam przed chwilą w moją prawą stronę, a w słuchawkach miałam właśnie tę piosenkę. Tiny Dancer, oczywiście Eltona Johna w nowej wersji Florence and the Machine. Nie potrzeba pewnie nawet Florence i jej interpretacji, wystarczył wcześniej Father John Misty, by pokazać, jak kolejne pokolenie ceni twórczość, nie do końca chyba właśnie cenioną i rozumianą tutaj Eltona Johna, a choćby w takich piosenkach jak ta Tiny Dancer słychać, jaka to jest szkoła pisania wspaniałych, pięknych piosenek. Jeśli chodzi o listy, widzę, że burza w całej Polsce, bo także burza korespondencji. Bardzo za wszystkie dziękuję listy od was. Anna.gacek@polskieradio.pl lub aksamit@polskieradio.pl. Chociaż gdybym miała zasugerować, to proszę przez najbliższych 10 minut zostawić komputery, urządzenia gdzieś daleko i właśnie znaleźć sobie taki punkt, gdzie spocznie wzrok i gdzie najlepiej, najpiękniej i najpełniej rozkwitnie ta muzyka. Teraz można już wrócić do komputera i napisać mi, jak wam to brzmi. Kamasi Washington zapowiada nowe płyty, bo to nawet nie jedna płyta, a w wymiarze winylowym wręcz cztery. Wydawnictwo Heaven and Earth. Część ziemska i część niebiańska. Dwa oblicza duchowości, dwa oblicza natchnienia. I słuchaliśmy początku tej płyty zatytułowanej Niebo, Heaven, The Space Traveler's Lullaby. W czerwcu ukaże się nowa płyta, nowe płyty ukażą się Kamasiego Washingtona i z pewnością będziemy także za tydzień w Aksamicie odbywać te długie, ponad 10-minutowe przedpremierowe podróże. Wspominałam w pierwszej godzinie audycji, że dzisiaj sporo nowości. Czujni słuchacze już pytali po 19, czy dzisiaj w Aksamicie nowa muzyka Lee Kelly. Oczywiście. Love just a feeling. jak to się wszystko pięknie złożyło, bo ten utwór zatytułowany Hard Rain, a dzisiaj Aksamit skąpany w deszczu. A propos też, pani Marta zapytała, czy gdzieś można zobaczyć to trójkowe studio i widok zza okna i zrobiłam szybką relację instagramową, którą można na moim instagramowym koncie zobaczyć i usłyszeć także w tle, jak tutaj w tym studiu brzmi Kamasi Washington, także zapraszam wszystkich zainteresowanych tam, ale punkt i środek ciężkości teraz to zdecydowanie Lick Kelly, jej nowa muzyka. W ubiegłym tygodniu zapowiedziała płytę numer 4, album So Sad, So Sexy, czyli zwroty, które chyba najlepiej opisują muzykę szwedzkiej wokalistki. Płyta numer 4, Hard Rain, tak się rozpocznie, a pod numerem 2, Deep End. Don't wanna wait up for you, baby, still I wait up. Lonely in the canyon, no love. There's no love reflecting in the glow. $1 million man, show me your cup, baby, come clean. Come out of your small screen if you really love me. Open my eyes, babe, you bug me. Your kiss is salty, crawling. Why can't you be Lisa Wyman, znana z zespołu Warpaint jako TT, zapowiada swoją pierwszą płytę, album Love Loves. Thank you. Life on Planet B to tytuł nowego albumu zespołu Bocca. Słuchaliśmy piosenki Breach, a teraz przedpremierowo z nowego albumu Beach House. Jedenastego maja ukazuje się Seven, nowy album Beach House. To piosenka Girl of the Year, która jest przedostatnia na albumie i jest przedostatnią w dzisiejszym Aksamicie. Podglądam właśnie, że ta płyta, jak wiele wydawnictw Sub Pop, ukaże się też na kasecie i coraz częściej takie informacje wracają. I myślę o tym, czy nie poświęcić jednego wydania audycji właśnie temu nośnikowi i wszystkim wspomnieniom, jakie mamy z kasetami magnetofonowymi i tymi wszystkimi spacerami po mieście, tak? Także często w deszczu. Mam nadzieję, że dziś pięknie towarzyszył Wam Aksamit. Dziękuję, do usłyszenia.